do obróbki betonu, kamienia, metalu i drewna za 199 zł. A zestaw 15 kluczy płaskooczkowych tylko 29,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Uwaga! Odpalamy wyprzedaż w sklepach Euro! Setki produktów w wystrzałowych cenach. I dodatkowo do maja nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 30 grudnia, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. To Polska była ofiarą II wojny światowej. Amerykański ambasador komentuje w ten sposób słowa Władimira Putina. Samoloty LOT-u będą latać 3 razy w tygodniu do Waszyngtonu. Pożary szaleją w Australii. Do ewakuacji wezwano 100 tysięcy osób z okolic Melbourne. Polska była ofiarą tego okropnego konfliktu, napisała Georgette Mosbacher. Tak amerykański ambasador skomentowała na Twitterze ostatnie wypowiedzi Władimira Putina na temat Polski i II wojny światowej. Rosyjski prezydent oskarżył Polskę o zmowę z faszystowskimi Niemcami. Drogi prezydencie Putin, to Hitler i Stalin zmówili się, żeby rozpocząć II wojnę światową. To jest fakt, czytamy na Twitterze ambasador. Wypowiedzi Władimira Putina na temat historii Polski są m.in. związane z przypadającym i w przyszłym roku ważnymi rocznicami historycznymi, w tym 80. rocznicą zbrodni katyńskiej i 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej. Ta sprawa nie zostanie szybko zakończona. Tak mówił w Trójce wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że strona rosyjska działa w sposób cyniczny, ale będziemy reagować za każdym razem na próby fałszowania historii, na próby zwalczania dobrego imienia Rzeczypospolitej, więc jak będzie ta dyskusja wyglądała, my mamy pewność, że będzie ona trwała jeszcze przez kilka miesięcy w kontekście właśnie tych kilku rocznic, o których mówiłem, a które są z perspektywy rosyjskiej z całą pewnością niekorzystne, pokazujące historię Rosji w dość negatywnym świetle. Wczoraj na szkalujące polskie słowa prezydenta Rosji odpowiedział premier Mateusz Morawiecki. W specjalnym oświadczeniu szef polskiego rządu napisał m.in. prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski, zawsze robił to w pełni świadomie. Zakończyła się akcja ratowania tonącego kutra w Ustce. Jednostka została już wyciągnięta z kanału portowego. Nie ma zagrożenia dla ludzi, ale jednostka miała w baku prawie 2,5 tony paliwa, które w przypadku rozstrzelnienia zbiornika mogło zanieczyścić kanał portowy. Na razie nie wiadomo, jak doszło do awarii. Polskie linie lotnicze LOT uruchomią regularne połączenia z Warszawy do Waszyngtonu. Od 2 czerwca samoloty przewoźnika będą latać do stolicy Stanów Zjednoczonych 3 razy w tygodniu. We wtorki, piątki i niedzielę. Połączenia będą obsługiwane samolotami typu Boeing 787. Prezes PLL LOT Rafał Milczarski zapowiedział jednocześnie stałą rozbudowę siatki połączeń do Stanów Zjednoczonych. 4 sierpnia San Francisco. Z Krakowa do JFK otwieramy również nowy rejs od maja 2020 roku. Z Krakowa do Chicago zwiększamy częstotliwości do 5 tygodniowo od sezonu letniego. Z Budapesztu zwiększamy częstotliwości do JFK do 7 tygodniowo. Potrzeba uruchomienia takiego połączenia sygnalizowały władze lotniska Chopina w Warszawie. Wskazywano na duży ruch zarówno biznesowy, jak i turystyczny między oboma miastami. LOT lata także na 2 lotniska w Nowym Jorku, do Chicago, Los Angeles i do Miami. Strażnik ochotnik zginął, a 2 innych zostało poparzonych podczas gaszenia pożarów australijskiego buszu. Do wypadku doszło, kiedy samochód, którym się poruszali, przewrócił się na skutek silnego porywu wiatru. Do ewakuacji wezwano około 100 tysięcy mieszkających na obrzeżach Melbourne. Mieszkańcy innych miejsc stanu Wiktoria również obawiają się, że będą musieli opuścić swoje domy. Byłam bardzo zaniepokojona, spakowałam kilka rzeczy do plecaka na wszelki wypadek, gdybyśmy musieli uciekać. Synoptycy zapowiadają burzę. Minister do spraw nadzwyczajnych Lisa Neville powiedziała, że jest z tym związane kolejne zagrożenie. Wiem, że wyładowania atmosferyczne, które przesuwają się przed frontem, są suchymi piorunami. Istnieje ryzyko, że będą one wywołać kolejne pożary. W sumie walka z pożarami trwa w 5 australijskich stanach. Ogień objął ponad 4 miliony hektarów buszu. Zniszczył około 1000 domów. Eksperci szacują, że w ogniu mogły zginąć miliony zwierząt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, wieczorem i w nocy jutro pochmurno, ale chwilami się rozpogodzi. Na razie na wschodzie lokalne opady marznącego deszczu. W nocy i jutro miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. W Karpatach będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Na razie od 1 do 6 stopni. Nad ranem od minus 1 do plus 3 w ostatni dzień roku. Od 1 stopnia na Podhalu do 4 w centrum i 6 na zachodzie. Nowy rok pogodny, na termometrach od 1 do 4 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

No na przykład można się bawić tak trochę wolniej przy Slave to Love albo innych jego piosenkach i na przykład przy Right Stuff też. Brian Ferry jakoś tak pięknie gdzieś to zagrało w ostatnich dniach i pomyślałem sobie, no dobrze, to spróbujmy w tej ostatniej tonacji 2019 roku. Kiss and Tell z tej samej płyty. We'll be right back. Kiss and Tell. Zaczyna się wszystko od Limbo. Kończy na utworze tytułowym Bête Noire. Brian Ferry. Przepiękna płyta, a myślę, że wciąż ważna dla wielu słuchaczy muzyki eleganckiej, bo tak go głównie pozycjonujemy, z końca 1987 roku. I jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał coś szalonego zrobić w rytm tych dźwięków, no to my się spotkamy w wieczór sylwestrowy między 22 a pierwszą. Pierwsza to już będzie w nowym 2020 roku. Zapraszam bardzo gorąco. Wspomnienia to bardzo częsty u nas wątek podczas poniedziałkowych spotkań. Chapter House. Teraz. Racibórz słyszy, Sieradz też, Góry Gorzkowskie również, Lipno, Łódź, Nowa Sarzyna, Glasgow, Drożków, Kłobuck. Uhu, piękna długa lista. Jastrzębie-Zdrój, Mansfield, Gdańsk, wyjazdowo w Tarnobrzegu, ktoś słucha, a dokładnie pan Jarek. Piotrków Trybunalski, Dębica, Częstochowa, Szczecin, Norwegia, York, Portsmouth, Tychy, Szczedrzyk. Ładnie. I Gorzów Wielkopolski. No to taka jest między innymi, taka jest właśnie lista obecności na moim profilu facebookowym. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Chapter House. Anglicy z tego zespołu, z ich pierwszej płyty, to nie jest reklama, uwaga, Whirlpool, to jest tytuł ich pierwszego debiutanckiego albumu z 1990, brzemiennego dla muzyki w kolejnych latach roku. I utwór Falling Down za nami. 21 minut po 14. W sprawie pląsów, tańców, nie tylko sylwestrowych. Trochę jak śmierć. Tylko proszę sobie za często tych słów nie powtarzać przed jutrzejszym wieczorem, ale muzyki tego zespołu proszę za to słuchać często. Evo Revo, nie umiem tańczyć. O, 25 minut po o 14, a Busław umie tańczyć? So fresh and new for you too, running through the jungle full of moons, in the fury of stampeding bulls, ever noticed it was full of fruits underneath a hard moon. Inside of you, I'm searching for you. The truth. The distant trails to get out from my past. The woods are full of mystery, from the oak of our history. Didn't know it was so tall and green to the sky, root the deep. Inside of you, I'm searching for truth. It's got my faith. Searching you, może dancing with you, Busław. Jak się okazuje, nie tylko przy największych przebojach da się, tak się domyślam, da się dobrze bawić. Zbliża się punktualnie godzina 14.30. No to teraz Państwa zabiorę w długą podróż, bo to 7 minut muzyki o tytule kompletnie nieadekwatnym, ale... jeżeli radio jest teatrem wyobraźni, no to proszę sobie teraz to właśnie wyobrażać. Long Hot Summer, a duet The Style Council. I play my role.

Long Hot Summer. Agnieszka Łukasiewicz słusznie zauważyła, że przecież na drugiej półkuli to teraz jest lato. W związku z tym jak to nieadekwatnie? No trochę adekwatnie. Akurat czyli Mick Talbot i Paul Weller. To był ich pierwszy sygnał fonograficzny. Mini album Introducing the Style Console z 1983 roku, tak się zaczynający. Long Hot Summer. Jeżeli się Państwo trochę rozmarzyli, tak pozytywnie, pięknie, to bardzo proszę. Szef. To był ważny dla niego rok, 2019, jak się domyślam. Dla mnie też, jako słuchacza, głównie ze sprawą tej płyty. Sunrise, sundown, the streets gone, golden brown, harbor skies above, I'm searching for my love, searching for my my proste, ale przepiękne piosenki. Western Stars, Bruce Springsteen, 2019 rok, przed chwilą There Goes My Miracle, a teraz o autostopie. So I'm stuck out as I go. I'm just traveling up the road. Maps don't do much for me, friend. I follow the weather and the wind. I'm hitchhiking all day long. Got what I can carry in my song. I'm a rolling stone just rolling on. Catch me now, 'cause tomorrow I'll be gone. Family man gives me a ride. Got his pregnant Sally at his side. Yes, indeed, sir, children are a gift. Thank you kindly for the lift. I'm hitchhiking all day long. Trucker gears his engine down. Says climb on up, son, I'm highway bound. Dashboard picture of a pretty girl. I'm riding high on top of the world. I'm hitchhiking all day long. Gear in the souped up 72. Wants to show you just what this thing will do. Telephone pole. Thank you, pal, she sure can fly. I'm hitchhiking all day long. I'm hitchhiking all day long. I'm hitchhiking. Coś mi przyszło do głowy, zupełnie głupiego i szalonego, a jechać tak autostopem na Sylwestra? O? Może ktoś z Państwa kiedyś? O? Może jutro na przykład? Trochę? Hitchhiking all day long. No a wcześniej The Goes My Miracle. Bruce Springsteen, przepiękna płyta. Cały czas się zastanawiam, czy to właśnie ona, czy to być może Kim Gordon. No, Home Record jest moją płytą roku 2019, jeżeli chodzi o artystów zagranicznych. Jeszcze ze sobą porozmawiam na ten temat. Wracamy do tańców, trochę połamańców. Above boo. tail feathers high. You did a bug, left and smiled to the sky. With your black velvet cape and your stovepipe hat. Bebop, baby, the dance is where it at. I love to boogie. Yes, I love to boogie on a Saturday night. I said I love to boogie. I love to boogie. Jitterbug boogie. I love to boogie. I love to boogie on a Saturday night. Tak jutro między innymi będzie, na pewno między 22 a 1. No ale u Tomka Rządy też nie powinno połamańców, oho, domyślam się, że bardziej nowoczesnych zabraknąć. W jego imieniu zapraszam do 22, a w swoim od 22. Witamy 2020, żegnamy 2019. T-Rex w przyszłym roku też bardzo często w poniedziałkowych tonacjach, co zapowiadam z przyjemnością. T-Rex, Mark Bolan. Jeszcze sobie zostawiłem jedno pytanie jako zapowiedź ostatniej piosenki w tonacji, ostatniej tonacji w 2019 roku. Proszę Państwa, jest energia? Yeah. Song to Blur. No i tak ma być w nowym 2020 roku z energią przede wszystkim. Dziękujemy już bardzo serdecznie. Ja w imieniu również Marka Niedźwieckiego, Piotra Barona, Piotra Meca i swoim zapraszam na top 26, top wszechczasów w Trójce. Znamy już wyniki. Najpierw będzie pan Marek, później będę ja, później będzie pan Piotr i później będzie pan Piotr. Taka jest kolejność. A pan Hirosław, Hieronim, Hirek, Wrona z państwem po godzinie 15. Agnieszka Łukasiewicz, Łódka, Piotr Stalmach, papa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Nowy rok najlepiej powitać ciekawą wyprawą. Zachęci nas do kontynuowania pieszych rajdów w kolejnych miesiącach. A gdzie się wybrać? Grażyna Roska proponuje Kotlinę Jeleniogórską. Zapraszam do takiej niewielkiej wsi Staniszów, która wzmiankowana już była w 1305 roku i należała do rodu rycerskiego. Natomiast była bardzo zadbaną wsią i do II wojny światowej uznawana była za najpiękniejszą wieś w Kotlinie Jeleniogórskiej. Dziś oczywiście trochę inaczej to wygląda. Drzewa urosły na wzgórzach łomnickich, a poza tym bardzo ciekawym położeniem posiada również ciekawe zabytki, do których należy na pewno pałac i park w Staniszowie Górnym, który wybudowany był w końcu XVIII wieku przez właściciela tutejszych dóbr Henryka von Reuss. Na górze Grodna, to jest najwyższe wzniesienie wzgórz łomnickich, 506 metrów nad poziomem morza, powstał wówczas także zameczek myśliwski, który w takiej formie romantycznej ruiny przetrwał i był z taką myślą budowany. Wtedy właśnie była moda na takie ruiny. Była tutaj w okolicy również Izabela Czartoryska, która właśnie między innymi zachwyciła się tymi budowlami, potem postanowiła podobny park stworzyć w Puławach. Jest również zabytkowy kościół z przełomu XV i XVI wieku, natomiast nad wsią wznosi się góra Witosza, gdzie znajdują się takie trzy jaskinie groty. Już w czasach hrabiego Henryka były zagospodarowane, on wykuł takie stopnie skalne, żeby ułatwić wędrówkę. Poszerzył również te trzy znajdujące się tutaj jaskinie groty przez wybranie ziemi z tych miejsc i dodając takiej naturalności temu wzgórzu. Izabela Czartoryska napisała w 1816 roku, że nie została zepsuta tutejsza przyroda dziełem ludzkiej ręki. Dzisiaj zachwycają te miejsca, natomiast na szczycie w 1901 roku był postawiony taki pomnik ku czci Bismarka. On w 1947 roku został wysadzony w powietrze. Dzisiaj znajdują się tam relikty tej kolumny, no i oczywiście piękny widok na Karkonosze. Aby dotrzeć do tych miejsc, warto właśnie z Jeleniej Góry, z Cieplic powędrować najpierw zielonym szlakiem do Staniszowa, a dalej żółtym na górę Witosza i na górę Grodna, gdzie znajduje się ten romantyczny zameczek myśliwski. I niebieskim szlakiem można zejść do Marczyc, a tutaj znajdują się niedaleko szlaku dwa krzyże pokutne, tak charakterystyczne dla Dolnego Śląska. I wędrówkę kończymy właśnie na Placu Wolności w Cieplicach. Jest to właśnie ciekawa propozycja i na taką niedługą wędrówkę około 4 godzin z takim postojem, zachwycaniem się pięknymi widokami. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Salvatti wspiera edukację dzieci takich jak Weronika. Przed swoją glinianą chatą dziewczynka bawi się w szkołę. Ułożone w trzy rzędy patyki to jej uczniowie. Chce zostać nauczycielką, ale nie ma szansy się uczyć. Jej rodzina jest biedna. Jak jej pomagamy? Sprawdź na www.salvatti.pl. Dzięki Fundacji Salvatti działa już 7 placówek edukacyjnych w Afryce i Ameryce Południowej. Dajemy szansę na lepsze życie. Zmieniaj z nami świat. Wejdź na www.salvatti.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet 6950 z wbudowanym Wi-Fi zaoszczędzisz 180 zł, płacąc tylko 269 zł. A kupując wąską zmywarkę do zabudowy Bosch w klasie A++ zaoszczędzisz aż 250 zł, płacąc 1449 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.